Zoek naar de aarde. Een hoorspelserie in 14 delen geschreven door James Follett. Vertaling Josephine Soer. Regie Meindert de Goede. Deel 9. Vers bloed. De muur gelopen. Ik zweer het je. Kijk dan. Ik zal mijn helm afzetten. We zijn weer terechtgekomen, Telsen. We kunnen beter teruggaan. Hé, die deur is verdwenen. Sharna. Wapens op de grond laten vallen. Handen omhoog. Dit zijn ze, chef. De dames zijn Telson en Sharna. De vrouw is Sharna. Dank je, Dren. Geen verdere namen? Nee, chef. Ze droegen deze overalls en helmen. Klaarblijkelijk om paniek te veroorzaken. Dan moet u even luisteren. Zeg dat je wat gevraagd wordt. Het lijkt me beter dat jullie gaan zitten, Telson en Sharna. Welk nummer hebben jullie? Steek je polsen naar voren. Ze hebben geen nummer, chef. Hé, interessant. Mag ik even wat zeggen? We zijn van een sterrenschip. Het zusterschip. Ik ben een domme man, Telson. Wat is een sterrenschip? Maar dat moet u toch weten. U leeft aan boord van een sterrenschip. Een schip dat naar de sterren, naar andere hemellichamen reist. En waar zijn die sterren dan, Sharna? In de ruimte. In het universum. Ik vind het trouwens een flauw spelletje. Ik hou daar niet van. En ik hou niet van andere mensen die de burgers van Holocaust City proberen bang te maken. Onder mensen. Wat zijn dat? Het wordt tijd dat we ze weer eens goed op een nummer zetten. Er zal een nieuwe oorlog moeten komen. Weet u eigenlijk wat dat is? De ruimte. Maar natuurlijk, lieve kind. Ik als kapitein van Holocaust City heb meer de ruimte dan andere burgers. Met uitzondering van de leider, dat spreekt vanzelf. Dus u weet niet wat er buiten Holocaust City nog meer is? De onderwereld, vol met schepsels zoals jullie. Maar gaat u dan toch mee naar onze space shuttle? Dan kunnen we u alles laten zien. Uw schip en ons schip, de miljarden sterren, de overweldigende schoonheid van de schepping. Het heeft geen zin, Telson. Maar de ruimte, dat is waar alles zich bevindt. Ook de onderwereld? Ook de aarde. De aarde? Is de aarde zo belangrijk voor jullie? Wij zijn op zoek naar de aarde. Het is ons eigenlijke thuis. Maar had het dan meteen gezegd? Dan hadden we dit misverstand kunnen voorkomen. Mogen we dan nu gaan? Ja, morgen kunnen jullie vertrekken. Vanavond zijn jullie mijn eregasten. En daarna zullen mijn bedienden een kamer voor jullie klaarmaken. Klein, weliswaar, maar heel comfortabel. Goedemorgen, Sharna Telson. Goed geslapen? Wat ontbijt naar wens? Ja, prima. Dank u. Ik ben zo opgewonden. Ik kan het haast niet geloven, maar u zei gisteravond tijdens het diner dat we vandaag naar de aarde zouden gaan. Telson en ik. Ja, dat gaf ons veel te denken. Ja, ja, dat begrijp ik. Zijn jullie klaar? Er staan duizenden mensen op jullie te wachten om jullie vaarwel te zeggen. Laten we maar te voet gaan, het is niet ver. Waarom zijn al die mensen hier? We zijn er. Deze trap op. Maar de space shuttle is achter die muur. Hoe kun je ons naar de aarde sturen vanaf... Welke godsdienst hebben jullie in de onderwereld? Godsdienst? Zeg maar een gewone gebeden erin. En kap over hun hoofden. Er zijn kinderen bij. Oh, ik begrijp dit niet. O, grote macht. Beschermer van de reactoren van onze mooie Holocaust-city. Schenker van licht en warmte, wij smeken u. Aanvaard de geesten van deze creaturen en voer ze in uw eeuwig koninkrijk van de planeet Aarde. Waar zij zullen leven tot in eeuwigheid. Amen. Weet gebeurt er wat. Kijk. Hier voor me verschijnt een nieuw paneel met allemaal knoppen. Plasmakanonnen, laserstralen, infrarood vogelwater. Sorry, blijf er nou met je vingers vanaf. Dit is een oorlogsvee. Die stikt van het wapentuig. Thornton heeft gelogen over dit ding. En hij heeft ook niks gezegd van Fagor, die zwarte android die bij ons binnen heeft gesmokkeld in de Challenger. Ik kan het hem niet kwalijk nemen dat hij ons niet vertrouwde. Denk jij dat de Engelen de Express hebben vermoord? Ja. Ik ook. Daar, zet de ferry aan de grond. Waarom? Doe wat ik zeg, ik heb niets gezien. Geef eens buiten licht. Er is daar niets. Het is een lucht ledig bovendien. Je komt toch wat is dat voor een ding, denk je? Een android. Nee, dat geloof ik niet. Zijn bewegingen zijn te soepel. Hij wijst naar de ferry. Hij wil naar binnen door de luchtsluis. Doe de buitendeur open. Ja, daar, het risico is te groot. Wat een vreselijk ouderwets ruimtepak heeft hij aan. Niet binnenlaten. Het is de enige manier om iets over Telsen en Sharn aan de weten te komen. Schiet op. Goed, maar wapens op scherm. Hij is binnen. Opletten. Niet dichterbij komen. Zet die helm af. Hallo. Oh, Persis. Je moest eens weten hoe blij we zijn met jullie komst. En jullie spreken ook nog onze taal. We waren al bang dat de eerste twee de enige waren van jullie schip. Hé daar, kalm aan. Wie ben je? Oh, wat onbeleefd van me. Ik heet Leenaert. Jullie zullen wel benieuwd zijn naar jullie vrienden. Ja. 9 uur geleden zijn ze hier naar binnen gegaan in een space shuttle. En we hebben niets meer van ze gehoord of gezien. Ze zijn gisteren gearresteerd op het Marktplein. Marktplein? Wat voor Marktplein in vredesnaam? Wie heeft ze gearresteerd? Leenaert, als Telsen en Sharn gevaar lopen, dan moet je ons dat zeggen. Nu meteen. Als we vlug zijn, kunnen we ze nog redden. Kom mee. Ik zal het je proberen uit te leggen. Maar eerst moeten we door de luchtsluis en dan zo gauw mogelijk. Oké. Waar moeten we naartoe? Welke kant uit? Holocaust. Dan maken we onze eigen ingang. Astra, hou je vast. De laserkanonnen. De kanonnen, instelling. Vuur. Heel goed. Hier kunnen we makkelijk door. Wat een verrukkelijke manier om gaten te maken. O, Tersus, wat vind ik dit enig. Dood aan Holocaust City. Lena, laat de kanonnen met rust. Het is niet nodig om iedereen te vermoorden. Ik kan ze zien. Ze staan op een soort podium midden op het Marktplein. Ik vlieg er naartoe. Vaart verminderen. 5 graden naar links. Zakken. Oké. We zijn geland. Telsen, Sharna, kunnen jullie aan boord klimmen? Onze handen zijn vastgebonden, maar misschien lukt het wel. Oké, daar, ze zijn aan boord. Ik doe de luchtsluis dicht. Telsen en Sharna. Hallo, commandant. Hallo, Sharna. Hi. Darf, draai de ferry om, dan breng ik je naar ons gedeelte van het schip. Ik weet zeker dat Pandor jullie zou willen ontmoeten. Zij is de leidster van de ondermensen. En zo komt het dat we hier voor u staan, Pandor. Onze grootouders kregen de opdracht om een andere planeet te zoeken, omdat de aarde op den duur niet meer veilig zou zijn door de grote hitte van de zon. Ga door, Telsen. De controlesystemen van de Challenger, we noemen ze de Engelen, hebben onze snelheid verhoogd tot even onder de snelheid van het licht. Daardoor zijn wij nauwelijks verouderd, maar in ons zonnestelsel is 1 miljoen jaar voorbij gegaan. En bij terugkeer blijkt ons... Dat de aarde verdwenen is. Ja. De technologie op aarde is zo ver gevorderd... dat de mensen onze planeet waarschijnlijk hebben meegenomen naar een andere zon. Jullie hebben de aarde nooit met eigen ogen gezien? Nee. Wij zijn geboren op de Challenger. Maar u hebt daar een stereografie hangen van de aarde. En? Wat zou dat? Wij stammen van dezelfde mensen af. Dit schip van u is het zusterschip van het onze. Wat is ermee gebeurd? Voor zover wij weten, zijn onze voorouders vertrokken van de aarde. Er kwam onenigheid. En tijdens de vijfde generatie ontaarde dat in een bloedige oorlog... Die uw mensen verloren hebben. Ja, maar we hebben onze onafhankelijkheid behouden. We hebben de ruimte en de sterren gezien. En we proberen dat alles te begrijpen. De aardeaanbidders geloven dat het leven op het schip... één stap verwijderd is van een eeuwig leven op hun mystieke aarde. Maar ze moeten toch weten dat dit schip... In de ruimte zweeft. Ja. We hebben wel eens gevangenen naar de observatiepost gebracht. Maar ze werden of volkomen krankzinnig... of ze beschuldigden ons van hersenspoeling met optische effecten. Maar hoe kan een zinnig mens ontkennen dat er ruimte er is? Heel eenvoudig. Ze hebben hun geest afgesloten voor de realiteit. Het schip is hun universum. En meer is er niet voor ze. We hebben ze verteld dat de aarde werkelijk bestaat... en dat we er naar op zoek waren. En daarom wilden ze jullie ophangen. Dat was voor hen godslastering. Tander, uw schip zou samen met het onze verder kunnen zoeken naar de aarde. Wij zijn op weg naar het sterrenbeeld Tersus, waar we honderden andere zonnen vinden. We maken een grote kans dat we daar de aarde ook zullen vinden. Nee, commandant Telsen. Maar u weet dat de aarde bestaat. En onze mensen weer blij maken met iets dat misschien niet gebeurt. Nee, wij willen rust. Misschien zijn we niet altijd stralend gelukkig, maar ons leven is best uit te houden. We laten de dingen zoals ze zijn. Dat klinkt erg treurig. Niet zo treurig als dromen die misschien nooit in vervulling gaan. Zolang het reservoir van het levenselixer zo nu en dan kan worden bijgevuld, beleven wij ogenblikken van grote vreugde in onze gemeenschap. Het reservoir van het levenselixer? Genoeg gepraat, commandant. U kunt teruggaan naar uw vrienden en u voorbereiden op het feest dat ik zal geven ter ere van u en der. Maar we zijn met z'n vieren, Tander. Sjana en Astra mogen ook komen natuurlijk. Maar jullie tweeën, jullie zijn het nieuwe bloed. Andere ogen, andere haarkleur, vers bloed. Vers bloed? Dat zei ze tenminste. Ik wil best bloed geven, maar ze kennen onze bloedgroep toch niet? Ze hebben geen test gemaakt van ons bloed. Ik heb het gevoel dat ze het figuurlijk bedoelden. Overdrachtelijk, zal ik maar zeggen. Wat wil je daarmee zeggen? Ik weet het niet. Het bevalt me niet. Heeft het soms wat te maken met baby's? Ik wil hier weg. De deur is niet op slot. Laten we de ferry, de shuttle gaan zoeken. Probeer maar als je kunt, Telsen. Toen jij bij Tander was, hebben Astra en ik dat ook gedaan. Buiten staat een stel lieve meisjes, net als Leenaert, en je komt er niet door. Allemaal vanwege dat verse bloed. Wanneer begint dat feest? Vanavond, heeft Tander gezegd. Wat willen ze toch in vredesnaam van Darren en mij? Nee. Ik kan best zelf eten. En ik vind het leuk om je te voeren. Open die mond. Oh. Wat is het eigenlijk? Lees, gekkie. Lees? Dat heb ik vroeger over gelezen in de bibliotheek. Kijk nou uit. Je morst. Astra, je moet wat eten. Ik heb geen tijd. In tijden niets te eten. Laat me met rust. Wat heeft ze toch? U hebt geluisterd naar het negende deel van Op zoek naar de aarde. U hoorde de stemmen van Hans Hoekman, Angelique de Boer, Marcel Maas, Kees van Ooyen, Bert Stegeman.